Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dilerim. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz konuşma adabı, beşeri münasebetlerimizde birçok meselelerin gündeme gelmesi ve bunların içinden bazı hal, hareketler vardır ki kardeşliği zedeleyen, kardeşlik ilkelerine ters düşen, kalplere kin, nefret tohumu eken bir hasletten bahsetmek istiyorum. Tartışma ve çekişme üzerine, bunun Müslümanlara verdiği zarar üzerine olacak inşallah. Tartışmacılık çok fenalık getiren aşağılık bir huydur kardeşlerim. Bunun etkileri de topluluklarda, fertlerde görüldüğünden daha bariz bir şekilde kendini gösterir. Bir fert arkadaşıyla yalnız bir yerde veya baş başa tartıştığında bundan dolayı içinin sıkılmasından başka bir etkisini görmez. Ama bir topluluğun içinde orada bulunan insanların duyacağı şekilde iki kişinin tartışması o topluluğa ulaşmak üzere olan bazı iyiliklerin ulaşmasını engelleyici bir durumdur. Bu iki kişinin tartışmasına daha başkaları katılmasa ve tartışanların sayısı artmasa bile iyiliğin özelliği gürültüsü az olan yerlere gitmesidir. İyilik salih kimseler olsa dahi kendisini sessiz bir şekilde karşılamayan toplulukların içine girmekten kaçınır. Tartışma İki çeşittir kardeşlerim. Birincisi övülen, teşvik edilen tartışma ki İmam Nevevi der ki Allah kendisine merhamet etsin. Eğer mücadele hak üzerinde durmak ve onu yerleştirmek için olursa iyidir. Eğer hakkın karşısına çıkmak için yahut bilgi sahibi olmaksızın tartışma yapılırsa kötü olur. Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir diyor. Nahl 125'te. Yine Allah Subhanahu ve Teala bakın ne diyor. İçlerinde zulmetmekte olanları hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuş olanlarız. Ankebut suresinin 46. ayettir. Bakın yine Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle Firavun'a Hazreti Musa ve Harun'u gönderirken şöyle buyurur. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azmış bulunmaktadır. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki o öğüt alıp düşünür ya da iç titrer korkar diyor. Taha 43-44'te. Evet kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, tartışma hakkındaki ayetlere baktığımızda Allah-u Teala'nın daima yumuşak, hikmet ve öğüt dolu tartışmayı tavsiye ettiğini, diğer tartışmaları ise kınadığını görürüz. İkincisi ise kınanan tartışma. Rabbimiz diyor ki, insanlardan kimi hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanın peşine düşer diyor. Haç 3'te. Yine Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle, insanlardan kimi hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Allah'ın yolundan saptırmak amacıyla gururla salınıp kasılarak bunu yapar. Dünyada onun için aşağılanma vardır. Kıyamet günü de yakıcı azabı ona tattıracağız diyor. Hac 8-9'da. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur. Bunlar şunlardır kardeşlerim. Birincisi, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmek. İkincisi, söz söylerken yalan söylemek. Üçüncüsü, söz verdiğinde sözünü yerine getirmemek. Dördüncüsü ise husumet zamanında haktan ayrılmak. Bunu Buhari'de Kitab-ül İman'da bulabilirsiniz ve diğer sünenlerde. Husumet ve içi boş tartışmalar sonucunda kavgaya girişmek dinimizce yasaklanmıştır. Yapılacak tartışmada Müslüman karşıdakini rencide etmekten, onunla alay etmekten uzak duracağı gibi tartışılan konuda haktan ayrılmayacaktır. Bu sadece husumet anında değil, hac gibi diğer ibadetlerde ve daha genel olarak bütün hayat içinde geçerlidir. Allah'ın Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, hac bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder, yerine getirirse bilsin ki haçta kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur diyor. Evet kardeşlerim. Tartışmalarda her insan hatada bulunabilir. Yanlış tarafı savunuyor olabilir. Bu hatayı itiraf etmek ve doğru olanı savunmak onun değerini ve bilgisini düşürmez. Aksine başkaları yanında onun değerini artırır. Bakın geçmişe baktığımızda bilgili olmadıkları konularda kendilerine sorulan herhangi bir soruda hiçbir eziklik duymadan bunu bilmiyorum diyebiliyorlardı. Bunu itiraf etmeleri onların tarih önünde sadece değerini artırmıştır. Müslüman bu konuda Hazreti Ali'ye ait olduğu söylenen şu sözü kendisine prensip edinmelidir. Doğru, Hristiyan bir rahipten dahi gelse al. Hata, Müslüman kardeşinden dahi gelse reddet. Yani Müslüman doğrudur. Doğruluğun yanındadır ve onun temsilcisidir. Sözü kimin söylediğine değil, doğru olup olmadığına bakılır. Rabbimiz ne diyor? Biz peygamberleri müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olmak dışında başka bir amaçla göndermemekteyiz. Küfre sapanlar ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele etmektedirler. Onlar benim ayetlerimi ve uyarılıp korkutuldukları azabı alay konusu edinirler diyor Keyif suresinin 56. ayetinde. Bakın İbni Mesud ne diyor radıyallahu anh. İlmi üç şey için öğrenmeyin. Aptal kimselerle tartışmak, alimlerle münakaşa etmek ve onunla insanların yüzünü kendinize çevirmek için. Sözlerinizle Allah katındaki şeyi istemeyin. Çünkü bu daha sürekli ve daha bakidir. Onun dışındaki her şey yok olacaktır. Evet kardeşlerim. Boş ve saçma tartışmalara iten birçok neden vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Birincisi, gurur, kibir ve kendini beğenmişlik. İkincisi, ilim ve fazileti gösterme isteği. Üçüncüsü, başkasının kusurunu ortaya çıkarma ve onu ezmeye çalışma. Dördüncüsü, kişinin hevasına uymaz. Evet kardeşlerim, İnsanların uyuşmazlık içine girmelerinin asıl sebebi görüş ayrılıklarına düşmeleri değildir. Bilakis bunun en önemli sebebi, her görüş sahibinin kendi görüşünde ısrar etmesine yol açan hevadır. Arzulara kapılmışlığıdır. Bu durumda karşı tarafın görüşünün doğruluğu kesin bir şekilde ortaya çıksa da kişi kendi görüşünde ısrar eder. Bunun da sebebi, kişinin kendi şahsını bir kefeye, hakkı da diğer kefeye koymasından ve ta işin başında kendi şahsını hakka karşı üstün çıkarma yönünü tercih etmesinden ileri gelmektedir. Evet, tabi bu anlayan insana. Tartışma ve mücadelede bakın Rabbimiz ne diyor. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. O iş başına geçti mi ya da sırtını çevirip gitti mi, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise fesadı, bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman onu büyüklük gururu günaha sürükleyerek alıp kuşatır, böylesine cehennem yeter, o ne kötü yaratıktır diyor. Evet kardeşlerim, Bakara 204-206'da. Bakın Hazreti Ömer ne der? Allah ona merhamet etsin. Bizleri de onunla birlikte haşreylesin. İlmi üç şey için öğrenip, üç şey için terk etmeyin. Tartışmak, övünmek ve alimlik taslamak için öğrenme. İstemekten haya, zahitlik ve cehalete rıza sebebiyle de terk etme diyor. Evet. İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir ki, bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kardeşinle münakaşa etme. Onunla kırıcı şekilde şaka etme ve ona yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma diyor. Evet. Ey Resulun ümmeti, söze bak, bizlerden sudur eden amellere bakalım. Evet. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şüphesiz ki erkeklerin en sevimsizi, Allah'a en sevimsiz olanı, şiddetle düşmanlık yapan hasımdır diyor. Evet, Sahih-i Müslim rivayet ediyor. Allah-u Teala da kitabında bakın ne diyor? Allah'ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın diyor Mü'min 4'te. Bilal bin Sa'd der ki, bir adamın inatla tartışmaya giriştiğini ve kendi görüşünden başkasını kesinlikle kabul etmediğini görürsen bil ki o artık tam bir iflasın içindedir diyor. Tabiinden Müslüm bin Yesar diyor ki, Allah ona merhamet etsin, tartışmacılığı şeytanın kişiye yanaşmasına fırsat veren bir bilgisizlik olarak değerlendirmiş ve şöyle demiştir. Tartışmadan kaçının. Bu tartışma anı alim birinin bilgisizlik anıdır. Şeytan da işte böyle bir anda onu yanılgıya düşürmeye fırsat bulur diyor. Evet kardeşler. İmam el-Evzai diyor ki, tartışmanın kalbine fitne sokanını, içinde kin uyandıranını, kalbini karartanını, konuşmadan ve tavırlarından veranın gitmesine yol açanını terk et. Evet kardeşlerim. Alimler ne güzel nasihat ediyor değil mi? Bakın tartışma ve öfkelenmenin ilacı neymiş? 1- Korunmak. Malumdur ki korunmak ilaçtan daha iyidir. öfkeden korunmak, sebeplerinden kaçınarak, gerçekleşmesinden önce öfkeden korunmak ve her Müslümanın nefsinden temizlemesi gereken şu nedenlerle gerçekleşir. Kibir, kişinin kendisini beğenmesi, övünme, gurur, kınanan hırs, uygunsuz şakalar veya eğlence ve bunlara benzer şeyler. Müslümanın bunlardan uzak durması gerekir. İkincisi, öfkelenildiği zaman tedavi. Bu da dört şeyle ifade edilir. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınma, abdest alma, sinirli kimsenin oturarak, uzanarak, dışarıya çıkarak, konuşmayı keserek veya benzeri bir yolla üzerindeki hali değiştirmesiyle, öfkesine sahip olmanın getireceği sevabı ve er geç aşırı öfkenin sonunda getireceği şeyi göz önünde getirmesiyle. Evet kardeşlerim, bunları yaparsak Allah'ın izniyle böyle bir beladan ne yaparız? Uzak kalırız. Bikir bin Ubeydullah el-Müzeni, yüksek derecelere sahip olanlar için değişik takva türleri arasından özellikle iki takva türünü seçmiş ve şöyle söylemiştir. Bir kimse yediği şeylere dikkat etme ve kızgınlığını önleme konusunda takva sahibi olmadıkça gerçek takvaya kavuşamaz demiştir. Evet kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, kardeşinle münakaşa etme. Ona kırıcı şekilde şaka yapma ve yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma. Evet. Çünkü münakaşa kardeşliğin bozulmasına sebep olabilecek nedenler ortaya çıkarabilir. Bu tür zamanlarda şeytana fırsat vermemek için kişi sözlerine, vurgularına dahi dikkat etmelidir. Çünkü insanın ağzından çıkabilecek ansızın bir söz, Müslüman kardeşinin arasının açılmasına neden olabilir ki bu hoş görülmemiştir. Onun için dinimiz tartışmadan uzak durmaya bizleri davet ediyor. Dilimizi korumaya davet ediyor. İbn-i Ebu Leyla bakın ne diyor. Arkadaşımla tartışmam, aksi halde ya yalan söylerim veyahut onu kızdırırım diyor. Bilal bin Saad da şöyle diyor. Bir kimseyi çok soru sorup tartışıcı, kendi görüşünü beğenici gördüğün zaman onun helakı tamamlanmıştır diyor. Evet kardeşler. Sözlerimi Enes'in rivayet ettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle bitirip hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Her kim yalanı terk ederse, ki yalan batıldır, ona cennetin bir tarafından bir köşk yaptırılır. Her kim haklı olduğu halde cidalı, tartışmayı terk ederse, ona cennetin ortasında bir köşk yaptırılır. Ve her kim ahlakını güzelleştirirse, ona cennetin en yükseğinde bir köşk yaptırılır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.